Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah az-dhalalatu finnar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. اس مبارک محفل میں موجود حضرات علماء کرام، محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج مجھے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع تو آپ کو بتا دیا گیا ہے، میں بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے نکلا اور جب وادی محسر میں پہنچا تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، اور اسی سال جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. جس سال ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ تباہ ہوا اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کا سال، اور اسی سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. دن کون سا تھا؟ آئیے حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي رواه مسلم في كتاب الصيام. حضرت امام مسلم اس حدیث کو جہاں روزوں کا بیان ہے لائیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہ پوچھو. کہا کہ پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, پیر کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت, پیر کے دن تو میں پیدا ہوا ہوں, وہ فیہ انزل علیہ, اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا. تو خود نبی نے بتایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں. سال ہے عام الفیل کا, دن ہے پیر کا. پیدا ہونے کے ساتویں دن آپ کا ختنہ کرایا گیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے, یعنی آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا, لیکن علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے کہ آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا. اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ ساتویں دن آپ کا ختنہ آپ کے دادا نے کروایا. آپ کی پیدائش معلوم ہو گئی, سال معلوم ہو گیا, اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو پیغمبر کب بنایا گیا. تو جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال 6 مہینے 12 دن کے ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو پیغمبر بنایا, نبی بنایا, اس طرح کہ آپ غار حرا میں تہنس کر رہے تھے, جو عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے, خدا کو تلاش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ غار حرا میں موجود تھے, جبرائیل آتے ہیں اور سورہ علق کی ابتدائی آیات آپ پر نازل کرتے ہیں. اس طرح آپ کو 40 سال 6 مہینے 12 دن پر پیغمبری ملی, اور اس طرح کہ آپ کے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا. اب اس حدیث پاک کو پھر سے دیکھ لیں کہ وہ آدمی آتا ہے پوچھتا کہ اے اللہ کے رسول پیر کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا روزہ رکھنا جائز ہے, سنت ہے, اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں اور پیر کے دن ہی میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا ہے. اس کا مطلب جس دن آپ پیدا ہوئے, یعنی پیر کے دن, پیر کا دن ہی ہے کہ آپ کو پیغمبر بنایا گیا, اس طرح کی پیر کے دن ہی آپ کے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا. پیدائش پیر کے دن, مہینہ ربیع الاول کا, اور تاریخ ہے 9, اور جب آپ کے اوپر قرآن اترا تو وہ بھی پیر کا دن, لیکن مہینہ ہے رمضان کا اور تاریخ ہے 21. اتنی بات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی ہو تو اب بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. قرآن حکیم کے تنزل 3 ہیں. ایک تو اللہ تعالی کا کلام اللہ اللہ سے چل کر لوح محفوظ میں آیا، ایک تنزل اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور کہاں آیا؟ لوح محفوظ میں۔ تو ایک تنزل یہ ہوا، پہلے اللہ سے چلا، کہاں آیا؟ لوح محفوظ میں۔ جیسا کہ سورہ بروج کے آخر میں اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ لوح محفوظ میں کیسے آیا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ پہلے اللہ کا کلام چل کر لوح محفوظ میں نازل ہوا، یہ پہلا تنزل ہے۔ اور لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص رات کو جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر اتار دیا گیا، یہ دوسرا تنزل ہے، تنزل اول، پھر یہ تنزل ثانی۔ اور اس بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل 23 سالوں میں حسب ضرورت قرآن اترتا رہا، یہ تیسرا تنزل ہے۔ تو پہلا تنزل اللہ سے لوح محفوظ تک، دوسرا تنزل لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے ایک مقام بیت العزت تک، اور تیسرا تنزل بیت العزت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بھی اگر ذہن میں آ گئی ہو تو اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جبرائیل حسب ضرورت اللہ کے حکم سے اسی سمائے دنیا کے مقام بیت العزت سے قرآن لے کر چلتے تھے اور نبی کے اوپر اتارتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کس جگہ کے اوپر نبی کے یہ قرآن اترتا تھا؟ سر کے اوپر کہ ہاتھ کے اوپر کہ جسم کے کس حصے کے اوپر حضرت جبرائیل قرآن کو اتارتے تھے؟ اللہ اکبر، بالکل جسم کے سینٹر میں اترتا تھا، جس کو ہم دل کہتے ہیں، دل کا سینٹر ہے۔ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ قرآن حکیم کو دل کے اوپر نازل کیا گیا، وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين، نازل کرنے والا جس کا یہ کلام ہے وہ رب العالمین ہے۔ کلام کس کا؟ رب العالمین کا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کلام ہے رب العالمین کا، لایا کون، لے کر اترا کون؟ نزل به الروح الامین، روح الامین یعنی جبرائیل لے کر اترے، کہاں؟ محمد کے اوپر، کس جگہ پر؟ الا قلبی کا لتکون من المنذرین، آن یور ہارٹ، اے ہمارے حبیب آپ کے دل پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے قرآن کو دل کے اوپر اتارا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جسم کا سینٹر، جسم کا جو مرکزی حصہ ہے، اسی مرکزی حصے کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب تک دل کی دھڑکن چلتی رہتی ہے تب تک انسان چلتا رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی سوسائٹی سے اگر قرآن نکل جائے تو سوسائٹی مر جاتی ہے، کسی فرد کی زندگی سے قرآن نکل جائے فرد مر جاتا ہے، کسی معاشرے سے قرآن نکل جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے، کسی شہر سے قرآن نکل جائے شہر مر جاتا ہے، کسی ملک سے نکل جائے قرآن تو ملک مر جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ چلتی پھرتی لاشیں۔ تو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عضو مبارک کے اوپر اترا ہے؟ دل کے اوپر اترا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب عزیز کی کچھ فضیلتیں پہلے آپ کے سامنے رکھیں۔ دیکھیے، انسان تین مرحلوں سے دوچار ہوتا ہے، مراحل تین ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے دنیا کا، دوسرا مرحلہ ہے مرنے کے بعد عالم برزخ کا، اور تیسرا مرحلہ ہے حشر کا۔ اور یہ تینوں مرحلے بڑے ہی خطرناک ہیں۔ یہ دنیا بھی کچھ کم خطرناک تھوڑی ہے، اگر آدمی کامیاب نہ ہو تو ہلاکت اس کے لیے لازمی ہے، ہلاک ہو گیا۔ تو انسان کو تین مرحلوں سے گزرنا ہے، دنیا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ عالم برزخ، اور تیسرا مرحلہ حشر کا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ہماری معاون بن جائے، ہماری دستگیری کر لے، ہم اس کو پکڑ لیں، تو تینوں مرحلوں میں ہم کامیاب ہو جائے، دنیا بھی کامیاب، عالم برزخ میں بھی کامیاب، اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب، کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ یہی کتاب ہے، واحد کتاب، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ دلیل، دلیل اس طرح: وعن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فلن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا۔ رواه الطبراني، امام طبرانی اس حدیث پاک کو ایسی لائے، اور راوی حضرت جبیر ابن مطعم ہیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں خوش ہو جاؤ، بشارت دیتا ہوں، ابشروا، خوش ہو جاؤ۔ خوشی کی کون سی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت پیاری چیز دے رہے ہیں کہ اگر وہ دے دے کسی کو تو آدمی خوشی سے اچھل پڑے، خوش ہو جاؤ۔ بچے سے بولتے نہیں ہے خوش ہو جا، تیرے لیے کیا لایا ہوں؟ اب بچہ اس تجسس میں رہتا ہے کہ ابا کیا لائے ہیں، خوش ہونے کے لیے بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بشارت دی، ابشروا، خوش ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بڑی اچھی چیز دے رہا ہوں۔ کیا ہے؟ قرآن۔ کیا ہے یہ؟ فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، یہ قرآن اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ھذا القرآن طرفہ بید اللہ، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ طرفہ بیدیکم، پکڑ لو اس کو، اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کو تم نے پکڑ لیا نا تو دوسرا سرا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تم نے پکڑ لیا، ایک سرا تو اللہ کے ہاتھ میں، دوسرے سرے کو پکڑ لو، خوشخبری دے رہا ہوں، پکڑ لو۔ پکڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ فتمسکو بھی، پکڑ لو اس کو، فلن تہلکو ولن تذلو بعدہ ابدا۔ دو خوشخبریاں، دنیا تمہارے پیچھے پڑ جائے تمہیں مٹانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، ناممکن ہے کہ تمہیں مٹا سکے، تم ہلاک ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تو دنیا کے بارے میں بات کہی گئی، دنیا سر سے پاؤں تک زور لگا لے تمہیں دنیا سے مٹا نہیں سکتی، دنیا کے لوگ کتنا بھی تم کو مٹانا چاہیں مٹا نہیں سکتے، یہ خوشخبری ہے۔ تو ایک دشمن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ والوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا اگر تم نے قرآن کے دوسرے سرے کو پکڑ لیا، فتمسکو بھی، پکڑ لو، تو فلن تہلکو، ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں جتنے تمہارے مخالفین ہیں تمہیں مٹا نہیں سکتے، اور دوسرا مخالف کون ہے؟ شیطان، یہ گمراہ کرنے کے چکر میں رہتا ہے، ولن تضلوا بعده ابدا، شیطان بھی اس کے بعد تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا ہے؟ دنیا تمہیں مٹا نہیں سکتی، تمہارے مخالفین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور سب سے بڑا مخالف جو شیطان ہے، شیطان بھی تم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! اگر قرآن حکیم کو تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی ہلاک نہیں ہوگے اور شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، تمہاری دنیا کامیاب۔ پہرا مرحلہ کامیاب ہوا قرآن کی وجہ سے، عالم برزخ میں کامیابی، اللہ اکبر، بڑا مشکل مرحلہ ہے وہ۔ حضرت عثمان غنی تو اتنا سیریسلی لے لیتے تھے قبر کو کہ قبر کو دیکھتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، یہاں کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ بڑا خوفناک مرحلہ ہے برزخ کا، کوئی ساتھ میں نہیں جاتا، ماں باپ بھائی بیٹے بیویاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی روشنی وہاں رہتی ہے۔ جانتے ہیں ایک چیز اگر تمہارے پاس آ جائے، اور سوالات بڑے مشکل سوالات اگر حل نہیں کر سکے تو وہ مرحلہ تو آپ کے لیے انتہائی خوفناک ہے، لیکن اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے تو آپ کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ دلیل اس طرح، وعن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویاتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان لہ من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان لہ ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم قال فیقول ھو رسول اللہ فیقولان وما یدریک فیقول قرات کتاب اللہ وآمنت به وصدقت رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ وھذا حدیث صحیح۔ حدیث صحیح ہے، امام ابی داؤد اس کو کتاب السنہ میں لائے، راوی حضرت براء بن عازب ہے۔ پانی پلائے دس، بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو دفنا کر کے لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو فوراً دو فرشتے آ جاتے ہیں، وَيَاتِيهِمْ مَلَكَان، آ جاتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے، بولتے ہیں اٹھ، فَيُجْلِسَانِ اٹھ، بیٹھ اٹھ کر کے، فَيُجْلِسَانِ ہی، اسے بٹھاتے ہیں۔ اجلسا یجلسو، اجلاس کا مطلب ہوتا ہے بٹھانا، اجلاس کو اجلاس اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بٹھا دیا جاتا وہاں، فیجلسان ہی، اس کو بٹھاتے، اے بیٹھ اٹھ کر، کچھ پوچھنا ہے ہمیں۔ مومن نے بولا پوچھو، فیقولان لہ، اس سے کہتے ہیں، پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون؟ فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ، کہتے ہیں دوسرا سوال حل کر، ما دینک، تیرا دین کیا؟ فیقول دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ پھر کہا اچھا تیسرا سوال حل کر لے، کامیاب ہے۔ فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم قال فیقول ھو رسول اللہ، اچھا اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تیرے درمیان بھیجا گیا تھا، تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا؟ راوی کہتے ہیں فیقول، وہ بولتا ہے ھو رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ تینوں سوالوں کے جب اس نے صحیح جوابات دے لیے تب اب دونوں فرشتے پوچھتے ہیں، فیقولان، تینوں سوالوں کے جوابات اس نے دے لیے تو اب فرشتے پوچھتے دونوں، فیقولان، دونوں پوچھتے ہیں، وما یدریک، ان تینوں سوالوں کے جوابات تجھے کیسے معلوم ہوئے؟ وما یدریک، یہ تینوں سوالوں کے جوابات جو تُو نے دے لیے ہیں، ان تینوں سوالوں کے جوابات تُو نے کہاں سے معلوم کیے؟ جانتے ہیں جواب کیا دے گا وہ؟ فیقول، بولے گا وہ، قرات کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا، وآمنت بہ، میں اس کے اوپر ایمان لایا، وصدقت، میں نے ان تینوں سوالوں کے جوابات قرآن سے حل کیے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن نے اس کا دوسرا مرحلہ بھی آسان کر دیا، عالم برزخ کا جو ایک خوفناک مرحلہ تھا، قرآن حکیم نے اس کا یہ مرحلہ بھی آسان کر دیا۔ تیسرا مرحلہ حشر کا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں, وہ تو آیتیں آپ پڑھتے رہتے نہیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹوں سے بھاگے گا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آج جس کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے, یہ منہ چھپائیں گے کہ کہیں میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے, باپ منہ چھپائے گا کہ کہیں بیٹا مشکل میں پھنسا ہوا ہے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے, ہر ایک بھاگے گا, بھاگنے کا لفظ ہے کہ کہیں بیٹا دیکھ نہ لے, باپ دیکھ نہ لے, نیکی نہ مانگ لے. ایسے مشکل مرحلے میں کوئی اگر سفارش کرنے والا ہو جائے, کیا کہنے, کوئی مددگار ہو جائے, کوئی اللہ سے سفارش کرنے والا ہو جائے, اس کا بیڑا پار ہو جائے. جانتے ہیں معاملے کا حل کون نکالے گا؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہے؟ جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں. روایت اس طرح, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب فضائل القرآن میں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قرآن پڑھو, اقرؤوا القرآن, قرآن پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا, شفیع بن کر کے آئے گا کہ اے اللہ میں تیرا کلام تیرے اس گنہگار بندے کی طرف سے میں سفارش کر رہا ہوں, اللہ اس کو معاف کر دے. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے, اللہ اپنے کلام کی سفارش پر بندے کو ضرور معاف کرے گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں قرآن کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, کل یہی قرآن قیامت کے دن اس کا سفارشی بن کر کے آئے گا, جہاں کوئی کسی کا سفارشی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے قرآن کی؟ اگر آپ جڑ گئے ہیں قرآن سے تو دنیا کا معاملہ بھی, یہ مرحلہ بھی جو دنیا کا ہے وہ بھی آپ کے لیے آسان, دوسرا مرحلہ برزخ کا ہے وہ بھی آسان, تیسرا مرحلہ آخرت کا ہے حشر کا ہے وہ مرحلہ بھی آپ کے لیے آسان. تین جو مشکل مرحلے ہیں قرآن کی وجہ سے وہ مرحلے حل ہو گئے. جی چاہتا ہے کہ قرآن حکیم کی فضیلت پر کچھ اور روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. آج ہر ایک آدمی کہتا ہے میں تم سے اچھا ہوں, وہ کہتا ہے میں فلاں سے اچھا ہوں. سوال یہ کہ سب سے اچھا کون, سب سے اچھا کون, کہ اس سے زیادہ اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پوچھتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر میں لائے. کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت حضرت عثمان سے مل جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا, جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. من تعلم القرآن وعلمہ, قرآن کو جو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے, تو سیکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی یہ سب سے اچھے ہوتے ہیں, ان سے اچھا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا اب یہیں ایک اور حدیث سن لیں, ملا لیں اس حدیث کے ساتھ. وہاں تو خیر کہا گیا ہے, اچھا افضل کون, افضل کون سب سے زیادہ؟ اس سلسلے میں حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کے بعد مان حضرت عثمان غنی سے ایک روایت لائے, روایت اس طرح, وعن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ, رواہ البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب التفسیر میں لائے, پہلی حدیث کے فوراً بعد حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سب سے بڑا, وہ تو سب سے بہتر تھا, سب سے اچھا, تم میں سب سے بڑا, تم میں سب سے افضل, ہائی گریڈ کا کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اللہ اکبر. تو تمہیں سب سے اچھا بننا ہے تو قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ, اور تمہیں سب سے بڑا بننا ہے, افضل بننا ہے, تو قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ. اس کا سیکھنا اور سکھانا آدمی کو سب سے اچھا بنا دیتا ہے, اس کا سیکھنا اور سکھانا انسان کو سب سے برتر بنا دیتا ہے, سب سے افضل بنا دیتا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, آج ہماری سیاسی پوزیشن بہت کمزور ہے, ہم ذلیل و خوار ہیں. دنیا کے جس بھی کونے میں مسلمان ہیں, کسی کو سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہے. سیاسی طور پر ہر جگہ یہ مغلوب ہے, مقہور ہے, ذلیل و خوار ہے. سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی نسخہ دیا ہے؟ جی ہاں, ہمیں نسخہ دیا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کر لو, سیاسی گرفت بھی تمہاری زبردست ہو جاتی. دلیل اس طرح, قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اما ان نبیکم قد قال ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب فضائل القرآن کے اندر لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, اے سنو, اما سنو, ان نبیکم قد قال, تمہارے نبی یہ کہہ کر گئے ہیں. کیا کہہ کر گئے؟ کہ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا, اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر پٹک دے گا, ذلت کے تحت سرا میں پھینک دے گا. اللہ, اس حدیث پاک کو غور سے دیکھیے, بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا. کیا مطلب؟ جو اس کتاب کو پکڑ لیں گے وہ اوپر اٹھیں گے. سیدھی سی بات ہے, میں یہ پوچھوں کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے, یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ اوپر سے آئی ہے نا, اس کا تعلق نیچے سے تو ہے نہیں. یہ کتاب اوپر سے آئی ہے, اس کو پکڑ لو, اوپر پہنچ جاؤ گے, چھوڑ دو گے تو نیچے تو جانا ہی ہے. ایک سیدھی سی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما, اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا جو پکڑ لیں گے, ویدو بھی آخرین, اور اس کتاب کے ذریعے دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا, ذلت و خواری کے تحت سرا میں پھینک دے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو قرآن کو چھوڑ دیں گے. کتنی عجیب و غریب کتاب ہے, اللہ اکبر. یہ کتاب جس نبی کے اوپر اتری وہ تمام اولاد آدم کا سردار قرار دیا گیا, معمولی بات نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک ہے. چلو حدیث پاک میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. حدیث حدیث اس طرح وان جبیر ابن وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب فضائل القرآن ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. بتائیے, اب ظاہر ہے جو قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہو, نبیوں کا بھی سردار, ولیوں کا بھی سردار, شہداء کا بھی سردار, صدیقین کا سردار, سب کا سردار قیامت کے دن میں ہے, تو دنیا میں سردار کون؟ یہ کتاب اتنی عظیم الشان ہے کہ جس رسول کے اوپر اتری اس کو اولاد آدم کا سردار بنا دیا گیا, جیسا کہ نبی نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ, اور یہ روایت مسلم کی ہے, جرا بھی نہیں کر سکتے, صحیح روایت ہے, میں تمام اولاد آدم کا سردار. تو جس نبی کے اوپر یہ کتاب اتری اس نبی کو تمام اولاد آدم کا سردار بنا دیا, اور جس رات کو یہ اتری یہ کتاب, اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, 83 سال کچھ مہینوں سے بڑھ کر کے اس کا ثواب 1000 مہینے سے بڑھ کر یہ رات ہے. میں پڑھ دوں جی چاہتا ہے وہ سورہ کریمہ ہی پڑھ دوں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اچھا, ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. جانتے ہیں قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو مطلب ہوتا ہے, قدر معنی عزت, جیسا کہ ہم لوگ بولتے ہیں ارے بھائی اس کی اتنی قدر ہے, قدر کی رات, عزت کی رات. تمام راتوں میں سب سے معزز رات, ایک مطلب تو قدر کا ہی ہے, اور دوسرے قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا, یعنی اس رات کے اندر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی, زمین تنگ ہو جاتی ہے. یہ مطلب بھی ہے لیلۃ القدر کا, اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو جس رات کو یہ کتاب اتری وہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے, اور اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے بہتر, 83 سال کچھ مہینوں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر کسی کو یہ رات مل جائے تو. اچھا, اور جس مہینے میں یہ کتاب اتری اسے مہینوں کا سردار بنا دیا گیا, جس رسول پر اتری اسے تمام انسانوں کا سردار, جس رات میں اتری تمام راتوں کی سردار بنا دی گئی, اور جس مہینے میں اتری اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا گیا. ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے. رمضان میں قرآن نازل, وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار, سید الشہور, اور جس امت کے اوپر یہ کتاب اتری اسے اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اور جس شہر میں یہ پہلی دفعہ اتری اس شہر کو ام القرا کہا گیا, تمام گاؤں کی ماں, ام مانے ماں, قرا مانے بستیاں, دنیا میں جتنی بھی بستیاں ہیں تمام بستیوں کی ماں. اور جس شہر کے اندر یہ کتاب نازل ہونا شروع ہوئی, احب بلد اللہ, اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب شہر, کہ اس سے محبوب شہر کوئی ہے ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم کھائی ہے, لا اقسم بهذا البلد, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. جس شہر میں یہ کتاب اتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو سب سے محبوب بنا دیا اپنی نگاہ میں، کہ اس سے زیادہ محبوب اور کوئی بستی کائنات کے اندر اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو اس کو سیکھے سکھائے سب سے بہتر، جو اس کو سیکھے سکھائے سب سے اعلیٰ اور افضل، اور جو اسے اپنی زندگی میں نافذ کر لے، سیاسی طور پر مضبوط بلندی اس کو حاصل ہو جائے، اور جو چھوڑ دے پستی اس کا مقدر بن جائے۔ اسی وجہ سے آج دیکھو ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں، کوئی موبائل لیے گانا سن رہا ہے، چند نوجوان بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہیں قوالیاں ہو رہی ہیں، کہیں قہقہے لگ رہے ہیں، کہیں کسی اور چیز کی محفل لگ رہی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی، ہم تو ایک دکان کے لیے ترستے ہیں، ایک مکان کے لیے ترستے ہیں، ایک کار کے لیے ترستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال قائم کر کے بتا دیا ہے کہ صحابہ کرام بہت کم پڑھے لکھے، مکہ میں اتنے پڑھے لکھے تھے جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے چرانے والے، سہارا نشین، بدو، جن کو تہذیب اور تمدن چھو کر نہیں گیا تھا، یہ کتاب اتری تو ان بدوؤں کو ایسا مہذب بنا دیا کہ انہوں نے پوری دنیا کو تہذیب سکھائی ہے، ایسا تمدن، ایسا سویلائزیشن دے دیا ان کو کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ تہذیب کس کو کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ تمدن کس کو کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کردار کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اچھائی کس کو کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ طرز زندگی کیا ہوتی ہے، انہوں نے بتایا کہ انداز زیست کیا ہوتا ہے، رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ، جاہل لوگ معلم بن گئے، پوری دنیا کو انہوں نے علم سکھایا، سہارا نشین تھے، اور اللہ نے کہا میری کتاب کو تم نے تھاما ہے، چلو پوری دنیا تمہیں دے دیتے ہیں، ایک دکان نہیں پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے، جزیرۃ العرب دے دیا، عراق دے دیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، مصر دے دیا، ایران دے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، روم انطاکیہ تک فتح ہو گیا تھا۔ آج دنیا میں 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے، یہ کس نے فتح کر کے دیا ہے؟ یہ ہمارے اسلاف ہمیں دے کر گئے، ارے جو دے کر گئے اسے ہم لوگ اپنی بدامالیوں کی وجہ سے سنبھال نہیں سکے، سب انہی کا دیا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انہیں عزت عطا فرمائی، تاریخ کا رخ موڑ دیا انہوں نے، تاریخ کے دھارے بدل دیے اس قرآن، اس کتاب عزیز کی وجہ سے۔ اور آج اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، بہت اچھا کہا ہے، کیا کہا؟ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغلداری کتاب زندگی۔ کہتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ کر تو ذلیل و خوار ہوا ہے، خوار از مہجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑ کر کے تو ذلیل و خوار ہوا ہے، اور شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اور اب زمانے کا شکوا کر رہا ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، پہلے حالات کیسے تھے اب کیسے ہو گئے، زمانے کا رونا رو رہا ہے۔ ایک شاعر نے تو کہا کہ پہلے ان سروں کے اوپر تاج رکھے جاتے تھے، نہیں آج پھٹی ٹوپیاں نہیں ہیں۔ شاعر نے جھنجلا کر کے کہا ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، کیا بولتا ہے؟ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے آپ کے تاج عجائب گھروں میں رکھے، لیکن آج کیا ہے؟ آج تو آپ کے سروں پہ بڑی ٹوپی نہیں ہے۔ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ یقیناً ان سروں کے اوپر کبھی تاج ہوا کرتے تھے، کب؟ جب لوگوں نے قرآن حکیم کو سینوں سے لگا رکھا تھا۔ تاج بلندی کی علامت ہوتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا تاج کا ٹوپی تک نصیب نہیں ہے۔ خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوا سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی در بغلداری کتاب زندئی۔ اس کتاب کے ذریعے تو اللہ تعالی نے لوگوں کو بلند کیا تھا۔ آج تمہارا حال یہ کہ شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے اور لوگ قدموں سے روند رہے، تم کو شبنم کی طرح، اوس کی طرح زمین کے اوپر تم پڑے ہوئے ہو اور اغیار تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بغل میں ایک زندہ کتاب ہے، اے چو شبنم برزمی افتندئی در بغلداری کتاب زندئی۔ ایک زندہ کتاب رکھتے ہوئے تم مرے ہوئے کیسے ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اقبال نہیں کہا، ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم بڑی مشکل کتاب ہے، اس کا سمجھنا کارے دارت، ایک مخصوص طبقہ ہے وہی صرف قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کا سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ جانتے ہیں یہ پروپیگنڈا کون لوگ کر رہے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، اس کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، سب نہیں سمجھ سکتے۔ در حقیقت مذہب خانقاہی کے جھوٹے علم برداروں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے تاکہ ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ قرآن مت پڑھو، قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ اب بیچارے قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھ کر کے بڑی مشکل کتاب ہے، اس وجہ سے ایک پورے گروہ کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ کیسے؟ اب دیکھو، عقیدہ یہ بن گیا کہ آدمی مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے؟ اچھا، یہ عقیدہ، مرنے کے بعد بھی بابا زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اب جب زندہ ہیں تو سنتے ہیں۔ اب دیکھو ردے کیسے چڑھائے جا رہے ہیں، مر گئے، فوت ہو گئے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو سنتے ہیں، جب سنتے ہیں تو مانگو، دیتے ہیں، دلواتے ہیں۔ اب ان کو خوش کرنے کے لیے اور آگے بڑھو، چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، نذرانے پیش کرو، عرس کرو، میلے کرو، پھیلے کرو، اور اس طریقے سے رسم کل ہو رہی ہے تو تیجا ہو رہا ہے، تو دسواں ہو رہا ہے، تو چالیسواں ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز مجھے کار فرما نظر آتی ہے، اور وہ ہے پیٹ پاپی۔ اور بنیاد کیا ہے؟ مر گئے تو زندہ ہے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر، یہ وہیں سے نکلا۔ غور سے سنیے، بالکل میری طرح متوجہ ہو جائیے، کیسے؟ مر گئے تو زندہ ہیں، یہیں سے بات شروع ہوئی۔ مر گئے تو زندہ ہیں، زندہ ہے تو سنتے ہیں، سنتے ہیں تو دیتے بھی ہیں، دیتے نہیں تو دلوا دیتے ہیں، سفارش کر دیتے ہیں۔ لہذا اب ان کو خوش کرنے کے لیے قبر پختہ بنا لو، اس کے اوپر عمارت تعمیر کر لو، چادر چڑھاتے رہو، نذرانے پیش کرتے رہو، عرس کرتے رہو، میلے کرتے رہو، رسم کل جاری رہے، لنگر جاری رہے، تیجا جاری رہے، چالیسواں جاری رہے۔ ساری بدعتوں کی بنیاد سمجھ میں آئی؟ مر گئے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اب اگر ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہے، ختم ہو گیا معاملہ، تو اب یہ سارا پیٹ کا جو پاپی پیٹ کا معاملہ سب رک جائے گا نا۔ قرآن حکیم نے وہی بات کہی ہے، دیکھو بڑا عجیب و غریب استدلال۔ آج جلسے سے لے کر چلے جاؤ، جلسہ کامیاب ہے۔ بڑا عجیب استدلال کرنے جا رہا ہوں، یہ استدلال کبھی نہیں سنا ہوگا آپ لوگوں نے، نہ پڑھا ہوگا کہیں۔ یہی لے جاؤ آج اس جلسے سے اور جلسہ کامیاب۔ آیت قرآنیہ میں نے پڑھا، کئی دفعہ اس آیت سے گزرا، آج سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کئی بار تو میں سرسری طور سے گزر گیا۔ ایک جگہ تو ٹھٹک گیا میں ایک بار پڑھتے ہوئے، ارے یہ کیا ہے؟ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو پہلے، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، یہ آیت کریمہ ہے. کھانسو نہیں, چپ چاپ سنو, ایک دم سانس روک لو. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء, بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. پہلا ٹکڑا, انک لا تسمع الموتا, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, پہلا ٹکڑا. دوسرا ٹکڑا, ولا تسمع الصم الدعاء, تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, پھر بعد میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. کیا معاملہ ہے بھائی یہ مردہ اور بہرا؟ اچانک ذہن میں فلیش ہوا اور میں حیرت کے عالم میں ہو گیا, حیرتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے کہ یہاں تو بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے. در حقیقت پہلا ٹکڑا دعویٰ ہے اور دوسرا ٹکڑا اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ کیا ہے؟ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. کیا مطلب؟ بہرے کا صرف کان لے لیا ہے میں نے نا, آنکھ ہے, دماغ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, روح ہے, ساری چیزیں ہیں. کان لے لیا تو نہیں سنا سکتے, جان لے لو تو کیسے سناؤ گے؟ یاد رکھ لو. کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ اب یہ آیت کریمہ اگر پڑھ لے وہ آدمی, مرنے کے بعد زندہ نہیں ہے, تم نہیں سنا سکتے, سارا یہ پیٹ کا کاروبار وہیں رک جائے, ساری بدعتیں ختم ہو جائیں. گویا قرآن حکیم سے جو دور کیا جا رہا ہے یہ پروپیگنڈا کر کے کہ قرآن حکیم بڑی مشکل کتاب ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہ آنے والی, یہ پروپیگنڈا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا پیٹ چلتا رہے, ایک مخصوص گروہ کی روزی روٹی چلتی رہے. اب قرآن کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا, قرآن پڑھے گا, ارے قرآن کیا کہہ رہا تھا, کتنی عجیب بات ہے. کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے, ذہن میں بٹھا لو. یہ قرآن حکیم کا استدلال اتنا سادہ اور فطری ہے کہ اس سے اچھی دلیل تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دی جا سکے. ارے ایک کان ہی تو لیا ہے, سب تو موجود ہے اس کا, تمہارے ساتھ رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, دیکھتا ہے, بولتا ہے, ساری چیزیں اس کے پاس, ہاتھ ہے, پیر ہے, شادی بیاہ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن تم اس تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے اس لیے کہ ہم نے کان لے لیا ہے. تو کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, اس کا تو سب لے لیا ہے میں نے, جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ یہ مطلب ہے اس کا. اب آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھو, انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. پہلا ٹکڑا دعویٰ ہے اور دوسرا ٹکڑا اسی دعوے کی دلیل ہے. اس کے خلاف قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ میں تو بہت آسان ہوں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کا سمجھنے والا؟ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھو, اس سے دور کرنے کے لیے بعض مولویوں نے بھی کچھ شوشے نکالے. میں کیا چاہتا ہوں, قرآن کو بیڈ بک بناؤ, بیڈ بک جیسے لوگ پڑھنا رہتا ہے تو جلدی سے نکال کر کے پڑھ لینا. تنگی پیدا کر دی گئی, بغیر عضو کے قرآن نہیں چھو سکتے. اچھا یہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے؟ کوئی صحیح حدیث اس تعلق سے موجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن کو بغیر عضو کے بھی پڑھ سکتے, چھو سکتے. اگر مخالف کے پاس کوئی دلیل موجود ہو تو لائے, اور وہ جو آیت کریمہ ہے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, یہ ایک بزرگ کتاب ہے, ایک بزرگ قرآن ہے. فی کتاب مکنون, ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے, یعنی لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاک لوگ. یہ ہو کا مرجع کون ہے؟ لوح محفوظ ہے, قرآن نہیں ہے. لوح محفوظ. لوح محفوظ کو صرف فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے، لہذا ہو کا مرجع جو لوح محفوظ ہے تو یہاں وہ سوال ہی نہیں رہ گیا نا کتاب کے چھونے اور نہ چھونے کا. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کو بیڈ بک بناؤ، سرہانے رکھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، تھک کر کے آؤ تھوڑا پڑھ لو، اس کے بعد رکھ دو. جب تک قرآن حکیم سے اس طریقے کا تعلق نہیں ہوگا تب تک ہمیں دنیا میں عزت نہیں مل سکتی، ممکن ہی نہیں. پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا، مشکل ہے. قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے اس کا سمجھنے والا. اور میں ایک بات بتاؤں، کیسے کیسے استدلال ہیں، بالکل سادے. کہیں سورج کو پیش کر دیا گیا ہے، کہیں چاند کو پیش کر دیا گیا ہے، کہیں رات کو پیش کر دیا گیا ہے. ایسی تمام چیزیں دلیل میں پیش کی گئی ہیں جن سے ہر آدمی دو چار ہوتا ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے. اور دلیلیں اتنی سادہ اور فطری ہیں کہ معمولی ذہن کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. ہاں چند مقامات ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں، تو اگر قرآن کے کچھ مقامات مشکل ہیں تو چند مقامات مشکل ہیں اس کی وجہ سے پوری کتاب کو چھوڑ دیا جائے کہ پوری کتاب نہیں سمجھ میں آئے گی؟ ارے ایک سائنس کے معمولی طالب علم سے پوچھئے کہ فزکس یا کیمسٹری کے کچھ فارمولے اگر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو فزکس اور کیمسٹری نہ پڑھے. طریقہ کیا ہے، جو فارمولا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے فزکس کا یا کیمسٹری کا، اسے استاد سے سمجھ لے. ایسے ہی اگر قرآن میں کچھ مشکل مقامات ہیں تمہارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جن کو علم ہے قرآن کا ان سے پوچھ لو. جیسے فزکس اور کیمسٹری کا طالب علم کچھ فارمولے نہیں سمجھ پاتا، کچھ اصول نہیں سمجھ پاتا تو اساتذہ سے سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی بعض مقامات قرآن کے نہ سمجھ میں علماء سے پوچھ لو. چند مقامات کے مشکل ہونے کی وجہ سے قرآن کے اوپر کلی حکم لگا دیا جائے کہ یہ مشکل ہے، قرآن حکیم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا ایک بات اور، قرآن کو پڑھا جائے اگر سمجھا نہ جائے تو ثواب ملے گا؟ ہاں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال بڑی پیاری ہے، لے کر جاؤ، بہت پیاری مثال دے رہا ہوں. درخت ہوتا ہے نا، درخت، درخت کے کتنے کام ہوتے ہیں بتاؤ نا، دو نا، ایک تو پھل دیتا ہے اور دوسرے سایہ دیتا ہے. یہ قرآن حکیم دونوں کام کرتا ہے، اصل کام ہے پھل دینا، اس کا کھاؤ سیر ہو جاؤ، اور ساتھ ساتھ ضمنی طور پر بونس میں سایہ بھی دیتا رہتا ہے، آؤ بیٹھو تھوڑا آرام کر لو. تو جس طرح درخت کے دو فائدے، ایک تو آدمی پھل کھائے اور دوسرے اس سے سایہ حاصل کرے، ایسے ہی قرآن حکیم کا بھی معاملہ ہے. اس سے آخرت بھی بناؤ اور بونس میں دنیا بھی بنا لو، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. اسی وجہ سے دیکھو دو باتیں کہی گئی ہیں قرآن حکیم کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. ہدایت کا مطلب کیا، ہدایت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی بندے کا تعلق اللہ تعالی سے قائم کر دیتی ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے راستے میں جو مصنوعی آرٹیفیشل رکاوٹیں، آرٹیفیشل ہنڈرنسز جو ہوتی ہیں ان کو ہٹا دے اور اس طرح بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، یہ ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی بندے کا تعلق اللہ سے قائم کر دے، اور تعلق قائم کرتے وقت جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے. یہ کام ہے اس کتاب کا ہدایت ہونے کے پہلو سے. اچھا وہ رحمت للمومنین، ساتھ ساتھ رحمت ہے، وہ تو ہدایت پھل ہوا، اور رحمت ہے یعنی اس کتاب کے ذریعے دنیا میں ایسی روشنی پھیلے گی کہ جس روشنی کی وجہ سے پورا عالم جگمگا اٹھے گا، ترقی ہوگی دنیا کے اندر، ایک انقلاب برپا ہوگا. تو ایک طرف تو اخروی فائدے کی ضامن ہے یہ کتاب، دوسری طرف دنیاوی فائدے کی بھی ضامن ہے. اس لیے کہ اسلام اور اسلام کا ترجمان قرآن، وہ صرف آخرت کی کامیابی نہیں چاہتا بندوں کے لیے، دنیا کی کامیابی بھی چاہتا ہے. اسی وجہ سے سب سے اچھی دعا کون سی ہے معلوم ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. یعنی صرف آخرت میں حسنت ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے. تو یہ قرآن اس وجہ سے آیا ہے کہ ہدایت ہے اخروی حسنہ لیے ہوئے، اور یہ رحمت ہے ہدایت ہے اخروی برکتیں لیے ہوئے، اور یہ رحمت ہے دنیاوی برکتیں لیے ہوئے. تو جس آدمی کو دنیاوی فائدہ اٹھانا ہو اور جس آدمی کو اخروی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ اٹھانا ہو، پھل بھی کھانا ہو اور سایہ بھی حاصل کرنا ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن حکیم سے اپنا رب پیدا کر لے. اس لیے کہ قرآن حکیم کے اللہ نے دو صفتیں بیان فرمائی ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ ہدایت اور رحمت ہے. ہدایت اس کا تعلق آخرت سے اور رحمت اس کا تعلق دنیا سے. اخروی برکات بھی حاصل کر لو اور دنیاوی برکات بھی حاصل کر لو. ایک عجیب و غریب آیت کریمہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کی عظمت کو اچھی طرح جان لو. کتاب کتنی عظیم الشان ہے. یہ کتاب نہیں ہے، یہ روح ہے. روح جگہ ارشاد فرمایا گیا سورہ شورا میں آخر میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. اللہ، یہ کتاب نہیں ہے، روح ہے. روح. اب آپ یہ بتائیے کہ آدمی کے بدن سے اگر روح نکل جائے تو آدمی لاش میں تبدیل ہو گیا کہ نہیں؟ اندازہ لگائیے کہ ایک ٹرک ہے نا، ٹرک ٹنوں ٹن لوڈ اٹھا لیتا ہے. کیسے؟ پہیے کی وجہ سے، ٹائر کی وجہ سے. اور ٹائر کا بھی کچھ کمال نہیں ہے بلکہ ٹائر کے اندر جو روح ہے، ہوا جو دکھائی نہیں دیتی روح کی طرح، وہی ٹائر کے اندر گھسی رہتی ہے. اگر اس کو نکال لیا جائے، ٹائر بھی کسی کام کا نہیں ہے، ٹرک بھی کسی کام کا نہیں ہے، انجن بھی کسی کام کا نہیں ہے. سارے کل پرزے بیکار ہو جاتے ہیں اگر ٹائر میں ہوا نہ رہے. یہی حال روح کا ہے. اور قرآن حکیم نے اپنے آپ کو روح کہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک نام روح قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اے ہمارے رسول، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. فرد کی زندگی میں آ جائے تو فرد زندہ، معاشرے کی زندگی میں آ جائے معاشرہ زندہ، سوسائٹی کی زندگی میں آ جائے تو سوسائٹی زندہ، مدرسے کی زندگی میں آ جائے مدرسہ زندہ، کالج کی زندگی میں آ جائے کالج زندہ، یونیورسٹی کے دل اندر آ جائے تو یونیورسٹی زندہ، ملک کے جسم میں آ جائے تو ملک زندہ. روح کی حیثیت رکھتا ہے قرآن حکیم. اور آج سب کچھ مردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے قرآن حکیم نکل چکا ہے. جانتے ہیں اب قرآن حکیم سے ہمارا کیا تعلق باقی رہ گیا ہے معلوم ہے؟ بلا وضو مت چھو. اچھا، خوبصورت جزدان لاؤ رکھ دو، خوشبو لگا دو، چومو، سارے کام کرو لیکن پڑھو نہیں نہ عمل کرو، سارے کام کرو. بعض لوگوں نے تو کیا کیا ہے، لکھ کر کے ٹانگا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ دوا صرف دو طریقے سے کام کرتی ہے، ایک تو کھا لیا جائے اندر چلی جائے تو اثر کرتی ہے، یا جہاں چوٹ لگی ہے، جہاں افیکٹڈ ایریا ہے، وہاں پر لیپ کر دو، اوپر سے لگا لو یا کھا لو. اب نہ اوپر لگا رہے ہو نہ کھا رہے ہو، ٹانگ دے رہے ہو، اس سے کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ تو ہم لوگوں نے اس کتاب حدیث کے ساتھ عجیب و غریب مذاق کیا ہوا ہے کہ نہ تو اس کو بدن کے اوپر لگا رہے نہ اس کو اندر جذب کر رہے بلکہ اس کو لکھ لکھ کر کے ٹانگ دے رہے ہیں خیر و برکت کی وجہ سے. خیر و برکت کی وجہ سے؟ ارے دوا کھائے گا نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ ٹانگنے کی وجہ سے تو ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. دوا کو ٹانگ دینے کے لیے کہا گیا کہ دوا کو کھانے کے لیے کہا گیا، لیپ کرنے کے لیے کہا آ گیا. ہم لوگ یہی بے وقوفی کر رہے ہیں, ٹانگنے کا کام کر رہے ہیں, اور یہ اس کتاب عزیز کے ساتھ بہت بھیانک مذاق ہے. یہ اتنی مظلوم کتاب ہے دنیا کی. آج آدمی ایک اخبار پڑھتا تو سمجھ کر پڑھتا ہے, لیکن اس کتاب کو کوئی سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, سورہ ابراہیم کے آخر میں بڑی پیاری بات کہی ہے, ہذا بلاغ للناس, یہ لوگوں کی طرف میرا ایک خط ہے. ہائے ہائے ہائے کیا بات کہی ہے, ہذا بلاغ للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے میرے بندوں کے لیے میری طرف سے ایک خط ہے. بتاؤ لڑکا کہیں باہر رہ رہا ہو آپ کا, اس کا ایک خط آپ کے پاس آئے, آپ کو چین آئے گا بغیر اس کو پڑھے ہوئے؟ اور اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو جو پڑھا ہوا ہے اس کے پاس لے جائیں گے کہ ذرا پڑھ کر سمجھا دے. کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئے تو اسے پوچھ لیتے ہیں کہ اس لائن کا کیا مطلب ہے. جب تک اس خط کو نہ پڑھ لے جو بیٹے کی طرف سے آیا, تب تک چین نہیں رہتا دل میں, اور نہ اس کو اٹھا کر کے کہیں تاک کے اوپر رکھ دیتے ہیں نظر انداز کرتے ہوئے, بلکہ جب تک اس خط کو پڑھ نہ لے, سمجھ نہ لے, پڑھوا نہ لے, سمجھ نہ لے, تب تک چین نہیں پڑتا ہے. عجیب بات ہے, بیٹے کا خط آئے تو بیٹے کے خط کے ساتھ یہ معاملہ ہے, اور اللہ کا خط بندوں کے نام ہے, اس کو کوئی سمجھ کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو اٹھا کر تاک نیچے کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے. اب بتائیے انسانیت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, بندوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ خط اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور بندہ اس خط کو نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس اس کتاب عزیز سے ہمارا تعلق اتنا ہی رہ گیا ہے کہ چومیں چاٹیں جزدانوں میں لپیٹ کر کے خوشبوؤں میں بسا کر کے تاک کے اوپر رکھ دے, اور ایک اچھا کام اور کر لیں, کیا کوئی مرنے لگے تو اس کے سرحانے سورہ یاسین پڑھ دیں, جبکہ اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. کہتے ہیں ارے آ جاؤ بھائی تھوڑا سا سورہ یاسین کی تلاوت کر دو تاکہ روح آسان ہو جائے. عجیب بات ہے, جو کتاب روح بن کر کے آئی تھی زندگی دینے کے لیے اسے مارنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. پڑھ دو تاکہ آرام سے مر جائے. بات جس کتاب کی صفت یہ ہے روح, اور روح کیا کرتی ہے, جہاں آتی ہے وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اس کتاب کا کام یہ رہ گیا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرحانے سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ آسانی سے مر جائے. علامہ اقبال نے یہی تو رونا رویا ہے, کہتے ہیں بآیاتش تورا کار جزی نیس, کیا بولتے بآیاتش تورا کار جزی نیس, کہ از یاسین تو آساں بمیری, کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ مرنے لگے تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ آساں بمیری, تاکہ آسانی سے مر جائے. جو کتاب زندگی دینے کے لیے آئی تھی, روح بن کر کے آئی تھی, اس کتاب کو مارنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. جو کتاب استعمال کرنے کے لیے آئی تھی, پینے کے لیے آئی تھی, ہضم کرنے کے لیے آئی تھی, اسے تعویذوں میں قید کیا جا رہا ہے, تعویذیں بنائی جا رہی ہیں, فال نکالے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات بولو, پہلے اس کا ایک پاور بتا دوں, اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ دو. پاور بتایا گیا اس کتاب عزیز کا, پاور جاننا چاہے تو پاور انرجیز کی, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس کتاب کو اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے, لو انزلنا ھذا القرآن. ابھی ہمارے ایک دوست ارشد بشیر مدنی, وہ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور وہ کچھ موضوعات کے اوپر تقریر بھی کرتے ہیں, سوالات کے جوابات دیتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ کسی آدمی کو اگر پتھری ہو گئی ہو اور پتھری ٹھیک نہ ہوتی ہو تو یہ آیت کریمہ پڑھے اور آب زمزم پیے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ, اس لیے کہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ شفا ہے, شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا, جسم کے لیے بھی شفا اور روح کے لیے بھی شفا, شفا عام ہے. تو اگر کسی کو کڈنی کی بیماری ہے پڑھو اس آیت کریمہ کو, پتھری ہے پڑھو اس آیت کریمہ کو. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آب زمزم کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھو, اس کو پیو, اس کو پڑھو. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پھٹ جاتا. یہ قرآن حکیم کا پاور ہے. اب بتاؤ قرآن حکیم کے پاور بیان کرنے کے بعد, سننے کے بعد, یہ بتاؤ توپ کاہے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ میزائل کس لیے بنائی جاتی ہے؟ مکھی مارنے کے لیے؟ توپ اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ قلعہ کی دیواریں توڑ دی جائے, قلعہ کی فصیل گرا دی جائے, قلعہ توڑنے کے لیے بنائی جاتی ہے. اب کوئی آدمی اگر توپ سے مکھی مارنے لگے تو کیا کہا جائے گا؟ یہی نا کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا, اس احمق جیسا. توپ ہمارے پاس ہے, اس سے مکھیاں مار رہے ہیں, تعویذ بنا رہے, گنڈے بنا رہے, فال کھول رہے, جبکہ اس کتاب کا پاور بتایا گیا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو قرآن کی حیبت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے, اس کے کلام کی وجہ سے پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جاتا. توپ سے مکھی مارنے کا کام لیا جا رہا ہے. اس امت کا کیا حال ہے اب آپ اندازہ لگائیے. اگر اس قوم کو ذلت اور خواری کے تحت سرا میں ڈال دیا جائے, اللہ کی طرف سے یہ عذاب اس کے اوپر آ جائے اس کی کتاب کے ساتھ ایسا مذاق کرنے کی وجہ سے, تو بجا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کتاب کے ذریعے سہارا نشینوں کو عزت اور بلندی کے سریا پر پہنچایا جا سکتا ہے, تو کس کا آپ کو چھوڑنے والے اور نظر انداز کرنے والے لوگوں کو اگر ذلت اور خواری کے تحت سرا میں نہ بھیجا جائے تو ان کا مقدر اور کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ؟ یہ کتاب دوسری کتابوں سے بالکل الگ ہے, بالکل الگ ہے. اللہ کو اس کتاب کو قیامت تک باقی رکھنا ہے, لہذا اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ کتاب قیامت تک رہے گی, اب اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اس کتاب کے بعد اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے. حدیث اس طرح, وعن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, یہ حدیث پاک مشہور صحابی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا القرآن, قرآن کو پڑھو, فإن فیہ علم الاولین والآخرین. رواہ طبرانی, امام طبرانی اس حدیث پاک کو لائے ہیں. نکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, اس کتاب کے اندر علم الاولین اور آخرین بند ہے. یعنی اس کتاب کا اگر نام سمجھ میں آ جائے, نام کا مطلب, تو اس کتاب کی عظمت معلوم ہو جائے. اس کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن. یہ کون سے لفظ سے بنا ہے؟ عربی کے قرا یقرؤ سے. تو قرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. علامہ زجاج نے ایک مطلب بتایا, مجھے بہت اچھا لگا. کہتے ہیں کہ قرا کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا, اور جب قرا کا مطلب ہوا جمع کرنا, اسی سے قرآن بنا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کی تعلیمات کو جمع کیے ہوئے ہیں. قرآن کو پڑھ لیا سمجھو, اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتر چکی ہیں, جن کو مقدس آسمانی صحیفے جن کو کہا جاتا ہے, سب کی تعلیمات اس کتاب عزیز میں موجود ہیں. یہ اس کتاب کے نام سے معلوم ہوا کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے. بتائیے, زندگی کا قانون ہے یہ, اور زندگی کے پہلو مختلف ہیں. گوناگوں ہیں، متعدد ہیں، مختلف ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر علم الاولین اور آخرین بند کرنا کتنی حیرت انگیز بات ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ اس کا نام قرآن اس وجہ سے رکھا گیا کہ قرآہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں گزری سب کی تعلیمات کا جامع ہے یہ، اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی آیت اترتی تو آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، آپ اپنی زبان کو حرکت دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ اے ہمارے رسول، جب جبرائیل ہماری آیتیں لے کر کے تمہارے پاس آئے تو اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت مت دیا کیجئے۔ سنیے غور سے، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس کا جمع کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اور جمع کرنے کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک تو دل میں جمع کر دینا اور ایک ہے کتاب میں جمع کر دینا۔ گویا اللہ تعالی نے جمع کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ میرا وعدہ یہ ہے کہ یہ کتاب سینوں میں بھی ہم جمع کر دیں گے اور سفینوں میں بھی جمع کر دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی آیت کریمہ اترتی تو فوراً کسی صحابی کو بلا لیتے، کاتبین وحی جن کو کہا جاتا ہے، جن کی مجموعی تعداد 42 ہے، 42، جس میں خلفاء اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، یہ تمام کے تمام لوگ کاتبین وحی میں سے شمار کیے جاتے ہیں، 42 ان کی مجموعی تعداد ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بلا لیتے اور فوراً لکھوا لیتے۔ اس طرح قرآن اترتا گیا اور کاغذ میں اس کو لکھا جاتا رہا۔ اس وقت کاغذ تو نہیں تھا، بلکہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ چمڑے کے ٹکڑوں پر، پتھر کی باریک سلوں پر، اسی طریقے سے اونٹوں اور بکریوں کی ہڈیوں کے شانوں پر، کھجور کے پتوں کے اوپر ان آیتوں کو لکھ لیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے کے بعد کہتے تھے کہ پڑھ کر کے سناؤ، اس لیے کہ آپ امی تھے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا نہ آپ کو لکھنا آتا تھا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اتنی عجیب و شان کتاب اتر رہی ہے ایسی ہستی کے اوپر جسے نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اے ہمارے حبیب، آپ تو نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی لکھی ہوئی چیز، اس سے پہلے بھی آپ نہیں پڑھ پاتے تھے، اب بھی نہیں پڑھ پاتے۔ ولا تخطو بیمین کید الرتاب المبتلون، اور نہ تو آپ اپنے دہنے ہاتھ سے لکھ پاتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، کوئی آدمی اگر ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، تو یہ اس کے حق میں عیب ہے کہ نہیں؟ ارے کہتے تو ان پڑھ ہے۔ گویا کسی آدمی کا ان پڑھ ہونا اس کے حق میں عیب ہے، نقص ہے، لیکن دوسروں کے حق میں جو نقص اور عیب ہے وہی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عین کمال ہے۔ اس لیے کہ آپ کا امی ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی دلیل اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل۔ اللہ اکبر، آپ کا ان پڑھ ہونا، امی ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا، در حقیقت قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ ایک ایسی ہستی جو نہ لکھ سکتی ہے نہ پڑھ سکتی، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ اس کی بات نہیں ہے، اس کی زبان سے کوئی اور بول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان آپ کی ہے اور بات اللہ تبارک تعالیٰ کی، خالق کائنات کی ہے۔ تو لکھوانے کے بعد فوراً سن لیتے تھے۔ کاتبین وحی کی مجموعی تعداد تقریباً 42، اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو تقریباً 12 یا 14 یا 15 تک تعداد پہنچتی حافظ ہو چکے تھے، اچھے حافظ۔ ان میں ایک صحابیہ بھی ہیں، غالباً حضرت ام ورقہ ہیں، وہ حافظہ ہو چکی تھی، ایک عورت اور تقریباً 13-14 صحابہ کرام حافظ ہو چکے تھے، اور قرآن بھی پورا کا پورا لکھا جا چکا تھا، یعنی انتظام اس طرح کیا گیا کہ ایک طرف تو سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا گیا اور دوسری طرف اس کتاب کو سفینوں میں محفوظ کر دیا گیا، سینوں اور سفینوں دونوں میں محفوظ کر دیا گیا، جمع فی الکتاب جمع فی الصدر، سینے میں بھی اور کتاب میں بھی. ہاں اتنا ہوا کہ یہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں، کوئی صورت کسی کے پاس ہے، کوئی صورت کسی کے پاس ہے، پورا قرآن لکھا جا چکا ہے لیکن یکجا نہیں تھا. اس سے قرآن میں تحریف اور ترمیم کا شبہ ہو سکتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں زمام خلافت آئی تو لوگوں نے مشورہ دیا، اور یہ تحریک کیسے پیدا ہوئی، جنگ یمامہ میں بہت سارے قاری مارے گئے، بہت سارے حافظ مارے گئے لڑتے ہوئے، شہید ہوئے. لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہوئی کہ اس طریقے سے اگر حفاظ مرتے رہے اور شہید ہوتے رہے، قاری قرآن مرتے رہے شہید ہوتے رہے، تو قرآن حکیم ہو سکتا ہے محرف ہو جائے، مبدل ہو جائے، لہذا اس سلسلے میں کوئی ایکشن لینا چاہیے. خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ قرآن حکیم کے تمام نسخوں کو جمع کر کے، تمام سورتوں کو جمع کر کے ایک جگہ اس کی ایک دھاگے سے شیرازہ بندی کر دی جائے. پہلے تو ہچکچائے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں، تو لوگوں نے بتایا کہ نبی نے تو لکھوا دیا تھا نا، الگ الگ تو موجود ہے نا، ان کو یکجا کرنا یہ بدعت تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا ان کا، اور اس طرح جگہ جگہ سے وہ نسخے منگوا کر کے باقاعدہ کچھ حافظ قرآن مقرر کر دیے گئے، اور زید ابن ثابت جو پکے حافظ تھے ان کو اس کام کے اوپر مامور کیا گیا، اور سن 12 ہجری کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ کام بڑے عظیم الشان طریقے سے انجام پایا، اور تمام سورتوں کو اسی ترتیب سے جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت رمضان میں کیا کرتے تھے، اسی ترتیب سے قرآن کو جمع کر دیا گیا اور ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی. یعنی نبی کے زمانے میں قرآن پورا کا پورا لکھا جا چکا تھا، صرف یکجا نہیں ہوا تھا، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے زمانے میں یکجا کر لیا گیا. یہ کام آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر نے کیا. اور اس کے بعد ایک مرحلہ اور آیا بعد میں چل کر کے، ایک مرحلہ کہ ایک جگہ تو ہو گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے حضرت عمر حضرت اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں قرآن لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تلفظ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے اندر ترمیم اور تحریف ہو جائے، لہذا آپ اس سلسلے میں کچھ کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مصحف جو ایک دھاگے میں شیرازہ بندی جس کی ہو گئی تھی، اور وہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو منگوایا اور اس کی 7 نقلیں کرائیں. 7 نقلیں کرانے کے بعد اسے 7 بڑے بڑے براکد اسلامیہ اور ممالک اسلامیہ میں بھیج دیا گیا. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے سے جو حضرت ابو بکر نے یکجا کیا تھا اور ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کی تھی اور اس سے 7 نسخے بنوائے تھے، 2 نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ایک روس کے تاشقند میوزیم کے اندر موجود ہے اور ایک ترکی کے توپکپو میوزیم کے اندر موجود ہے. اگر آپ اس کو لے آئیں اور آج کے قرآن سے ٹیلی کر کے دیکھیں تو ایک بھی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا. یہ قرآن حکیم کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل اور اس بات کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیکن اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی ہم لیتے ہیں، قیامت تک نہ تو باطل اسے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، قیامت تک یہ کتاب ایسی رہے گی. اب دو باتیں بڑی پیاری بتانے جا رہا ہوں، اس کو بڑے غور و فکر سے سنیے. کہا گیا، اور یہ مطالبہ کچھ نیا نہیں ہے، تسلیمہ نصرین نے کیا کہا، یہ آیتیں نکال دو. سلمان رشدی نے کہا کہ یہ آیتیں فتنوں کو ہوا دیتی ہیں. ایسے ہی اسلام دشمن لوگ یہ کہتے ہیں فلا فلا آیتیں نکال دینی چاہیے. یہ مطالبہ کچھ نیا نہیں ہے, کفار بھی یہ مطالبہ کر چکے تھے مکہ کے. کیا کہا؟ اے محمد ایک کام کرو صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں تم میں جھگڑا ہی نہ رہ جائے نا, ایک کام کر لو بس. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا ایت بقرآن غیر ہذا, اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ. وہی مطالبہ ہے نا, یہ نکال دو یہ نکال دو یہ نکال دو. ایت بقرآن غیر ہذا, یہ سورہ یونس کی آیت ہے. ایت بقرآن غیر ہذا, اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ, اور اگر دوسرا قرآن نہیں لا سکتے تو او بدل ہو, اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو. جانتے ہیں جواب کیا ملا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نقل کیا گیا کہ میں کیسے اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہوں, یہ میری کتاب تھوڑی ہے, میں اپنی طرف سے اس کے اندر تبدیلی کیسے کر سکتا ہوں, دوسرا قرآن کیسے لا سکتا ہوں, قرآن کا بھیجنے والا تو دوسرا ہے, میری کتاب نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اقرار کرا لیا گیا کہ یہ کتاب آپ کی نہیں ہے. جب آپ کی کتاب ہے ہی نہیں تو آپ کو تبدیلی کا مجاز کیسے بنایا جا سکتا ہے, آپ اس کے اندر ترمیم کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں. لہذا اسلام دشمن لوگوں کا یہ مطالبہ کہ قرآن کے اندر تبدیلی کر دو, رسول نے کہا کہ میں تبدیل نہیں کر سکتا میرا کلام نہیں, تو مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا میں کیسے تبدیل کروں, اس لیے کہ میرا کلام تھوڑی ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے رسول سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ تبدیل کر دو اور انہوں نے کہا کہ میں تبدیل کیسے کروں میرا کلام نہیں ہے, تو مسلمان آج بھی وہ کہتا کہ ہم کیسے تبدیل کریں ہمارا کلام تھوڑی ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو جیسی اتری تھی ویسی آج بھی ہے, بقیہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں سب محرف ہو چکی ہیں. بڑی بڑی دو کتابیں آپ کے سامنے ہیں, انجیل اور تورات. تورات کے بارے میں تو کہا گیا پہلے پارے میں فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ, ارے تباہی ہو ان یہودیوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور بولتے کہ یہ اللہ کی طرف سے. یعنی پہلی ہی پارے کے اندر بتا دیا گیا کہ یہودی لوگ تورات کے اندر تحریف کر چکے ہیں, تبدیلی کر چکے ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے بولتے اللہ کی طرف سے. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ تورات محرف ہو چکی ہے, میری کتاب نہیں رہے گی وہ. اور رہا انجیل کا معاملہ, تو انجیل کے بارے میں یہ بات اچھی طرح جان لے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمن کے تمام پادریوں نے مل کر کے دنیا کے اندر جتنے بھی بائبل کے نسخے ہیں انجیل کے نسخے سب کو جمع کیا انہوں نے جہاں جہاں انہیں ملا, اور جب سب کے متون کا سب کے نصوص کا موازنہ کیا گیا کمپیریزن کیا گیا مقارنہ کیا گیا, جانتے ہیں اس کے بعد کیا رپورٹ شائع ہوئی کہ جتنی بھی انجیلیں جمع کی گئی دنیا کے مختلف کونوں سے موازنہ اور مقارنہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ ہے ہماری کہ اس میں 200,000 اختلافی روایات ہیں. جس میں 200,000, ایک چھوٹی سی کتاب میں 200,000 اختلافی روایات, یہ کھلی ہوئی اور بعین دلیل ہے کہ یہ کتاب محرف ہو چکی ہے. اور قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا, اس کا مطلب قرآن اختلاف سے پاک ہے. اگر اختلاف اس کے اندر ہو جائے تو پھر اللہ کا کلام نہیں ہو. اور انہوں نے کیا کہا, رپورٹ کیا پیش کی کہ انجیل کے تمام نسخوں میں تقریباً 200,000 اختلافی روایت ہے. میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ وہ دو نسخے جو اب بھی موجود ہیں دنیا میں اصلی, ایک روس کے تاشکند میوزیم میں اور ایک ترکی کے توپ کوپ میوزیم میں, اس اوریجنل نسخے کو لے آؤ اور دنیا کے تمام قرآنی نسخوں کو جمع کر لو اور مقررہ اور موازنہ کرنے کے بعد رپورٹ شائع کرو. رپورٹ یہی ہوگی کہ ایک بھی اختلافی روایت نہیں ہے. یہ بیین دلیل ہے اس بات کی قرآن من وان جیسے اترا تھا آج بھی ویسے محفوظ ہے. کیوں اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن حکیم کو تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالی کو ہدایت کی روشنی کا مینار بنانا تھا, قیامت تک باقی رکھنا تھا, اسی وجہ سے اسے تمام تحریفات سے ترمیمات سے تبدلات سے محفوظ رکھا, اور جیسے اترا تھا آج بھی ویسے ہی اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا. لوگ شور مچاتے رہیں گے, قرآن اپنا کام کرتا رہے گا, شور مچانے والے خاموش ہو جائیں گے, قرآن اپنا کام کرتا رہے گا. نہ تبدیلی ہو سکی ہے, نہ ہوئی ہے, نہ آئندہ ہوگی. یہ قرآن حکیم کا اعزاز ہے. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے بات بات پر تلواریں نکال لینے والی قوم کفار مکہ، چاند کی پرواہ نہ کرنے والے، ہر چیلنج کو قبول کرنے والے، قرآن جیسے چیلنج کا، قرآن کے چیلنج کا مقابلہ کر لیتے، لڑائی ختم ہو جاتی نا، اپنے بیٹوں کو کیوں کٹواتے، اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالتے، ایک چیلنج دیا گیا، چیلنج قبول کر لیتے، لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی، لڑائی کرنے کی ضرورت تھی، چیلنج کیا گیا چیلنج قبول کر لینا تھا، چیلنج کیا تھا، قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ اعلان فرما دیجئے کہ انسان تو انسان، انسان کے ساتھ تمام جنات مل کر کے بھی اگر قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہے تو لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، قرآن جیسی کوئی کتاب بنا ہی نہیں سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر بات بات کے مددگار ہو جائیں، اس چیلنج کو قبول کر لینا تھا نا، پہلے چیلنج کیا دیا گیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر کے لاؤ، خاموشی چپ چاپ بچارے، چیلنج قبول کرنے کے لیے میدان میں نہیں اتر رہے ہیں، اچھا قرآن پھر بول رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، قرآن جیسی سورہ نہیں بنا سکتے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے نا، تو ایسا کرو 10 سورتیں بنا لاؤ، قل فاتو بعشر سور مفتریات، 10 سور، عشر سور لے آؤ، 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، اگر قرآن جیسی پوری کتاب نہیں لا سکتے تو چیلنج یہ ہے کہ 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، اچھا پھر چپ چاپ ہم بیچارے، پھر کہا گیا اچھا چلو ایک رعایت دی جا رہی ہے، 10 سورتیں نہیں بنا سکتے تو ایک ہی سورت بنا لاؤ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثلے ایک سورت بنا لاؤ، پہلے چیلنج کیا دیا گیا، قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ، نہیں لا سکتے نا، چلو چھوٹ دی جا رہی ہے، 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، اس چیلنج کو تو قبول کر لینا تھا نا، اچھا چلو 10 سورتیں لانا بہت بڑی بات ہے، قرآن تیسرا چیلنج دے رہا ہے، فلیات فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ایک سورت لے آؤ، اتنی رعایت دے دی گئی، اب تو قبول کر لینا تھا چیلنج، اچھا اس کے بعد قرآن کے بولتا اچھا ایک سورت نہیں بنا سکتے نا، چلو فلیاتو بحدیث مثلہ، فلیاتو بحدیث مثلہ، ان کا انصاد کر، حدیث کہتے سنٹنس کو، ایک جملہ بنا کر لے آؤ، ایک جملہ، ایک سنٹنس بنا کر لے آؤ قرآن جیسا، اللہ کتنا بڑا چیلنج ہے، قرآن جیسی کتاب تو چھوڑو، 10 سورتیں بنانا تو چھوڑو، ایک سورت بنانا تو چھوڑو، قرآن جیسا ایک سنٹنس نہیں بنا سکتے، میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، تفسیر پڑھاتے تھے جو، کہ حضرت ایسا کیسے ہے، قرآن تو وہی ہے، الفابیٹس تو وہی ہے نا، سب ا ب ت س ج وہی سب ہے، جس سے عربوں کا کلام مرکب ہے، وہ یہی زبان بولتے ہیں اور اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، الفابیٹس تو وہی ہیں سب، تو جب الفابیٹس وہی ہیں جو الفابیٹ عربوں کے ہیں، تو قرآن جیسی کتاب یا کوئی سورہ یا کوئی جملہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا، بڑا عجیب و غریب جواب دیا انہوں نے، جانتے ہو کیا جواب ہے، کہ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، کسی بات کو، دیکھو غور سے سنو، کسی بات کو بیان کرنے کے لیے، اچھی طریقے سے بیان کرنے کے لیے الفاظ لائے جاتے ہیں، جتنے خوبصورت الفاظ رہیں گے بات اتنی ہی اچھی لگے گی، برابر ہے، اب اللہ کے سامنے تو پوری ڈکشنری ہے نا، پوری زبان ہے، اب اللہ نے کیا کیا کہ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے جتنے اچھے لفظ تھے وہ سب لے لیے، اب ظاہر ہے کہ جتنے اچھے الفاظ تھے اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے لے لیے، ظاہر ہے کہ اب دوسرا آدمی جب اسی بات کو بیان کرنے کے لیے میدان میں اترے گا تو اس کے جیسا تھوڑی ہوگا، اس لیے کہ سارے الفاظ تو اللہ نے لے لیے، ایک مثال دوں، بڑی عجیب و غریب مثال ہے کہ عربی میں شیر کا معنی دینے کے لیے تقریباً 200 سے زیادہ الفاظ ہیں، لائن شیر، شیر کا معنی دینے کے لیے عربی میں 200 سے زائد الفاظ موجود ہیں، اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ شیر لانا ہے، شیر، اب اسد معنی شیر، لیس معنی شیر، زرغام معنی شیر، غزنفر معنی شیر، یہ سب شیر کا معنی دینے کے لیے الفاظ ہیں، اچھا شیر کا معنی دینے کے لیے سب سے اچھا لفظ کون سا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ لفظ لے لیا، کون سا، قصورہ، شیر، اب ظاہر ہے کہ کہ اس کے مقابلے میں جو لفظ لائے گا ڈھیلا رہے گا نا. اللہ نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کا لفظ استعمال فرمایا، تمام الفاظ جو شیر کے مفہوم کو ادا کرنے والے تھے، سب سے خوبصورت لفظ قسورہ تھا اس کو لے لیا. اب جب انسان شیر کا لفظ لائے گا تو اسے نیچا ہی لائے گا نا، لہذا کلام الہی کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا، تو معارضہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ناممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے. یہ جواب انہوں نے دیا اور بہت پیارا جواب ہے، اس سے اچھا مجھے جواب نہیں سوچتا کوئی. تو پہلے چیلنج کیا گیا، قرآن جیسی کوئی سورہ، قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر کے لاؤ، کوئی کتاب بنا کر کے لاؤ، خاموش رہے. 10 سورتیں بنا کر لاؤ، خاموش رہے. ایک سورت بنا کر کے لاؤ، خاموش رہے. اور ایک سینٹینس بنا کر لاؤ، خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مثل لانے سے پوری دنیا عاجز، حیران اور پریشان ہے. وہ تلواریں نکال لیتے تھے، تلواریں نکالنے کی ضرورت کیا تھی، مقابلہ کر لیتے تھے نا، بات ختم ہو جاتی تھی. اب وہ جھنجھلا جاتے تھے، ہاں قرآن جیسی سورہ نہیں بنا سکتے، چلو تلوار نکال لو. یہ تو ایسے ہوا، کسی یعنی بلی کم بن ہو جا والا مسئلہ. یعنی ڈائریکٹ لڑنے کے بجائے تم قرآن کا بدل لے آتے، سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. اور آج تک قرآن جیسی کوئی کتاب نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ہے، کہ معجزہ ہے، اس کی نظیر نہیں لے جا سکتی. اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے بڑے کیوں ہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے سب کو عملی معجزے دیے گئے، عملی معجزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا رہتا تھا، پتھر پہ مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے 12 چشمے پھٹ پڑتے تھے، دریا کے اوپر مارتے تو دریا راستہ دے دیتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. آدمی کیا کھا کر آیا ہے وہ بتا دیتے تھے، وہ انبئکم بما تاکلون، کیا کھا کر آئے ہوئے بتا دیتے تھے. تدخرون، کیا جمع کر کے تجوری میں کتنے پیسے رکھ رکھے وہ بھی بتا دیتے تھے اللہ کے حکم سے. اور مٹی کی چڑیا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے اڑ جاتی تھی. کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، مادر داد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معجزے دے رکھے تھے. تو تمام کے تمام انبیاء کرام جو گزرے سب کو اللہ نے معجزے دیے، لیکن سارے معجزے عملی تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عامل جب مر جاتا ہے تو عمل ختم ہو جاتا ہے. ہاں عامل مر جائے تو عمل ختم. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک، حدیث پاک اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدوله. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الوصیت میں لایا، جہاں وصیت کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم، اس کا عمل ختم. یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کے کہ بابا مر گئے تو اب کوئی عمل نہیں کر سکتے. عمل تو عام ہے نا، کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، کسی کو سن نہیں سکتے، اس لیے سننا بھی عمل ہے. اذا مات الانسان انقطع عملہ، انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا تو اس کا عمل اس سے ختم ہو گیا، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا وہ. اب ظاہر ہے کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ ثواب کا جو پارسل بھیج رہے ہو کیسے پہنچے گا، وہ سوال ہی نہیں ہے کیسے پہنچے گا. اس لیے کہ ہر کام میں نیت ہونی چاہیے. جب تک ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ عبادت اور عادت میں فرق کرنے والی چیز کون سی ہے، نیت ہی تو ہے. عبادت اور عادت میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے. جیسے کھانا عادت ہے نا، عادتاً آدمی کھاتا ہے، لیکن اگر اس عادت کو عبادت بنانا ہو تو اس نیت سے کھائے آدمی بسم اللہ کر کے اور بعد میں وہ دعا پڑھ لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یا اپنے بچوں کو حلال غذا کھلائے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال غذا کھلانے کے لیے کہا، تو یہ جو عادت ہے یعنی عبادت بن جاتی ہے. یعنی عادت اور عبادت کے درمیان فاصل اور امتیاز کرنے والی چیز نیت ہے. کسی چیز میں اگر آدمی کی نیت نہ ہو تو وہ عمل مقبول ہی نہیں ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بخاری شریف کے شروع ہی میں ایک حدیث لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات والی، سب کو معلوم ہے. انہوں نے اپنی صحیح کا، اپنی جامع کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا اسی حدیث کو، انما الاعمال بالنیات والی کو، اور اس کے بعد بہت ساری حدیث لائے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد جتنی حدیثیں آ رہی ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. نیت صحیح ہونا, انما الاعمال بالنیات. اچھا یہ بتائیے, آدمی جو عمل کر رہا ہے اسی کی نیت ہو نا, کہ نیت کوئی کرے عمل کوئی کرے, چلے گا؟ آپ نیت کرو عمل میں کروں, چلے گا؟ یا نیت میں کروں عمل آپ کریں, چلے گا؟ نہیں, جس آدمی کی نیت ہو وہی عمل کرے. تب اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ انما الاعمال بالنیات, جو عمل کرے وہی نیت کرے, جو نیت کرے وہی عمل کرے, یہ مطلب ہے. ایسا ہوا کہ ہم جو عیسیٰ علیہ ثواب کا پارسل بھیجتے ہیں, نیت تو ہماری ہوتی ہے لیکن مردے کی نیت کہاں ہوتی ہے؟ مردے کی نیت کہاں ہوئی؟ لہذا اس حدیث پاک پر اگر غور کر لیجئے تو عیسیٰ علیہ ثواب کا رد پہلی حدیث میں موجود ہے, اس لیے کہ مردے کی نیت وہاں کہاں ہے, ہم اپنی نیت سے بھیج رہے, لہذا اس کو نہیں پہنچے گا. لہذا عیسیٰ علیہ ثواب کا جو عقیدہ ہے وہ ایک غلط اور جاہلانہ عقیدہ ہے, جس کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل قرآن و سنت کی موجود نہیں ہے. قرآن حکیم کے اعجاز کے کچھ پہلو تھے میری نگاہ میں. ویسے اس موضوع پر میں نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے, آج میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں, ان تمام بیانات سے بالکل الگ تھلگ, اور یہ تو آپ فیصلہ کریں گے کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوں. بہرحال موضوع جو مجھے دیا گیا تھا کہ قرآن حکیم کی عظمت کیا ہے, قرآن حکیم کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھنا بھی ثواب ہے, پڑھتے جائیے آپ, اس کا ثواب تو ملنے ہی والا ہے, لیکن اس کے علاوہ قرآن حکیم اس وجہ سے نازل ہوا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں, اور عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سمجھیں نا. لہذا جس طرح اس کا پڑھنا ضروری ہے, پڑھنے پر ثواب ملتا ہے, صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, ثواب تو ملے گا لیکن کام نہیں چلے گا, آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے, آپ سمجھ کر قرآن حکیم پڑھیں, تب آپ اچھی طریقے سے قرآن حکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں. اب آخر میں قرآن حکیم کے حقوق بیان کر دوں, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن حکیم کے ہمارے اوپر پانچ حقوق ہیں. پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں, جس کو کہتے ہیں کہ ایمان بالقرآن. اس سوال کا آپ جواب دیں کہ سب سے پہلے قرآن پر ایمان کون لایا, کوئی بھی جواب دے, سب سے پہلے قرآن حکیم پر ایمان کون لایا؟ وہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں, آمن الرسول بما انزل, جو نازل کیا گیا اس کو رسول ایمان لایا, تو قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن حکیم پر سب سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. تو ایمان بالقرآن یہ سب سے پہلا حق ہے, اور اس کے بعد قرآن کا پڑھنا, ایک تو ایمان لانا, قرآن کا پڑھنا, اس کے بعد قرآن کا سمجھنا, اور اسی طریقے سے آخری جو حق رہ جاتا ہے کہ آپ قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بعد دوسروں تک قرآن حکیم پہنچائیں, یہ بھی آپ کا فریضہ ہے. یہ پانچ حقوق جب تک آپ ادا نہیں کریں گے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں, اور کوشش یہ کریں کہ قرآن دوسروں تک پہنچے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.